خوف کھائے جاتا ہے، کاش کے میری ماں نے، کاش کے میری ماں نے ہی نہیں جنا ہوتا، کاش کے میری ماں نے ہی نہیں جنا ہوتا، کاش کے میری ماں نے ہی نہیں جنا ہوتا۔ دو جہاں کی فکروں سے یوں نجات مل جاتی، دو جہاں کی فکروں سے یوں نجات مل جاتی، دو جہاں کی فکروں سے یوں نجات مل جاتی، میں مدینے کا سچ مچ، میں مدینے کا سچ مجھ، کتا بل گیا ہوتا میں مدینے کا سچ مجھ، کتا بل گیا ہوتا، کاش کے دنیا پیدا نہ ہوا ہوتا، کاش علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں، باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں۔ کاش ایسا ہو جاتا، خاک بر ایسا ہو جاتا، خاک بر کے تیبہ کی، مصطفیٰ کے قدموں سے میں تو، مصطفیٰ کے قدموں سے میں تو، مصطفیٰ کے قدموں سے میں تو، مصطفیٰ کے قدموں سے میں تو، مصطفیٰ کے قدموں سے میں لپٹ گیا ہوتا، مصطفیٰ کے قدموں جاگنے کی تکلیفیں سب ہنسے کاش جاگنے کی تکلیفیں سب ہنسے بڑے کاش مرغ مر کے تیبا نے مرغ مر کے تیبا میں ذبح ہو گیا ہوتا مرغ مر کے تیبا میں ذبح ہو گیا ہوتا آہ کثرت اسی ہائے خواب دو زخ کا آہ کثرت رتے اسی ہائے خواف دو سخ کا آہ کس رتے اسی ہائے خواف زخ کا کاش میں دنیا عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے, کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہیں. باب المدینہ کراچی میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا آکاش کے میں دنیا میں آہ کثرت اسی رتے اسی ہائے خواب تو سخ کا کس رتے اسی کاش میں نہ دنیا کا ایک بشر بنا ہوتا شور اٹھائے محشر میں خلد میں گیا آتا شور اٹھائے محشر میں شور اٹھائے محشر سگتار گر نو بچاتے تو گر نو بچاتے تو میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو چاہتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا گر نہ وہ بچاتے تو نار میں گیا السلام علیکم یا رسول اللہ